Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У тую ноч Алена не магла заснуць. У галаве мітусілася рознагалосіца гукаў, чуная ў дзень на полі. Трашчаць, стракочуць зялёныя конікі, жыкуюць сярпы, суха шамаціць салома. Яркае месячнае святло рыжа вочы. Алена кладзе далонь на твар, і наступае цемра. І адразу ў змроку перад вачыма паўстае бачанае. Звязаўшы сноп жняя, павольна выпроствае спіну, здранцвелую ад бесперапыннага згінання, выцірае засмяглыя губы і пазірае з-пад рукі на сонца. Услед за гэтым цягнецца другі шматок бачанага. Жанчыны жнуць сярпамі. Або, сумелася Маланя, глядзі, Аленка. Яна паказвае вунь дзесяткі два зламаных сцяблін. Перастаялая салома не вытрымала каласкоў, каласкі звесіліся ўніз, а мярцвела нерухома, быццам падсечаная, тырчаць вострыя канцы сцяблінак. Маланя асцярожна зрэзала сярпом сцябло, пакратала рукою. Салома белая, крохкая. Зранку, калі толькі пачалі жаць, успамінаецца Алене, спявалі. Над полем разыходзілася суладна. Ветер вее, ветер вее, да ветер павявае. А маці ў доні... Ой, маці ў доні, да і пра долю пытае. У галаве Алены гучыць і гучыць гэтая песня. Потым, як сталі прытамляцца, сціхлі. Толькі сярпы пераклікаюцца, ды жня ярка звод далеку па сарачынаму далучае. «Не прыставаць, маладзічкі!» Зычны, імкнучыся весялей гаварыць, кажа нястомная Маланя. «Жваві варушыцеся, не сарамаціцеся перад старой! Ці ж за табой, тётка Маланя, угонішся?» Жартаўлівай незадаволенасцю адказвае Лізавета суседка. «Ты ж жылаватая, не раўнуючы, як той конь!» Апошнія словы жанчыны падхоплівае дружны порсткі рогат. «Патрывай, насмешніца, я табе гэтага не дарую!» Пагражае нібы люта тётка Маланя, і сама голасна рагоча, трасучы пакатымі плячамі і ківаючы галавою. Алена аднімае далоня ад вачэй і гарачымі бяссоннымі вачыма пазірае ў прарэз дзвярэй на заліты святлом месяц, шчарбаты з учарнелых завостраных дошак плот на бярозу пры веснічках. Thank you. Хата, у якой жыве Алена, яшчэ не дабудавана. Здарылася так, што ўвішная летняя пара спыніла будаванне ў самым разгары. Калгасныя цесляры паспелі паставіць толькі зрупы і кроквы ды пакласці столь над адным пакоем. Вось у гэтых пакоі і жыве Алена з той пары, як пераехала сюды з хаты Марцінавай сястры, дзе паціснулася тры сям'і пагарэльцаў. Бяруза Алені відаць да паловы. Роўны малочна-белы ствол з чорнымі плямамі. Гэтую бярозу пасадзіў Андрэй, яе чалавек, калі яны пабраліся. Перад Аленай раптам, нібы асветленыя ясным бляскам, успыхнулі тыя вераснёвыя раніцы. І тая раніца, ў якой Андрэй ля гэтай бярозы абняў яе апошні раз. Калі Андрэй пайшоў служыць у армію, бяроза была яшчэ зусім малая. Тады яшчэ і паўгода не было, як яны пабраліся. Праз некалькі месяцаў Андрэй пачаў прысылаць пісьмы з фінскай вайны. Былі першыя ночы трывог за яго жыццё. Як жа яны памятаюцца гэтыя першыя пакутныя ночы. Алена не ведала тады, што хутка надыдзе другая вайна, вялікая, усеабдымная, якая зробіць яе жыццё бясконцай трывогай. За ўсе доўгія гады гэтай вайны яна не атрымала ні аднаго ліста ад яго. Ні аднаго слова не было чуваць пра лёс Андрэя. І пасля вайны Алена лістоў таксама не дачакалася. І цяпер трэба ўрэшце паверыць, што ніколі яна не дачакаецца. Алене хочацца з кім-небудзь перамовіцца. Выліць свае горкія думкі, пачуць ласкавае, спагадлівае слова. Няхай бы тая ноч была не такая светлая, не такая прыгожая, каб не было міргалак зора, каб не зіхацеў месяц, можа, не паліла б так сэрца пакута. Скруха па шчасцю, па маладосці, што непрыкметна прайшла за вайну, і па пяшчоце. У суседзяў закрычалі пеўні, а Алена ўсё думала, думала пра сваё жыццё, згадвала маладыя гады таварышаў па партызанскаму лагеру, Марціна, калі ён быў камандзірам роты. Трэба б заснуць, трэба заснуць, хутка світанне, ну хоць бы на гадзінку заплюшчыць вочы перад работай, так думала Алена. Але сон, як і раней, не ішоў. Сталі варушыцца неспакойныя думкі пра брыгаду, пра жніво, з якім трэба як мага хутчэй управіцца. У цішыні бяссоннай ночы ён зноў успомніліся ўсе абставіны той размовы. Балючай, несправядлівай, паўтарылася кожнае слова, якое сказала Настя. І яна ўбачыла уважлівы позірк Марціна, пачула запытанне – з твае брыгады. І ў сэрцы зашчымела крыўда, сціснула горла. Добрый, Настя. Настя азірнулася на Гардзея, які сказаў гэтыя словы і прыпынілася. «Дзень добры, кажу», – паўтарыў Гардзей і кіўнуў галавою. «Добры дзень», – неахвотна адказала жанчына. Насцярожана паглядзела на шкробата. Яны ніколі не віталіся раней, хоць жылі адзін да аднаго непадалёку і часта даводзілася бачыцца. «А ты ўсё спяшаешся». «Пачакай хвілінку», – сказаў Гардзей, адчуваючы, што Настя вось-вось падасца далей. Гардзей падышоў да Насці ад сваіх веснічак, дзе стаяў, калі Насці ішла па вуліцы. Наблізіўшыся, ён ціха з дакорам прамовіў. «Чуў я, усё чуў ад людзей. Нядобра зрабіла Настя». «А табе што да гэтага? Табе што?» Настя не любіла Гардзея і ніколі не хавала сваёй непрыязнасці да яго. «А ты цішэй, цішэй! Чаго лямантуеш на ўсю вуліцу?» – спакойным тонам парадчыка адказаў Гардзей. «Як гэта? Што мне да гэтага?» – ён паказаў здзіўленне. «Хіба я чужы чалавек? Хіба я не з тваёй вёскі, не з аднаго сяла з табою? Вось вы раздзяляеце сваіх людзей, а я вам аднаго дабра жадаю». Настя апаліла ўпартымі чорнымі вачыма, кпліва ўсміхнулася. Заўважыўшы гэты позірк, Гардзей паўтарыў: «Аднаго дабра! Нядобра ж ты зрабіла, нядобра, Настя! Ведаеш, што стары, ні суй носа, ні ў сваё проса. Я сама ведаю, што рабіць», адказала Настя. «Мала ты ведаеш, зелень ты», па-бацькоўску прамовіў Гардзей. «Мала, а пыху трымаеш, нібы ты хоць. Я табе гавару, а ты вазьмі на розум». Спакойны павучальны лад гаворкі шкробата распякаў Насціну ганарыстасць. Твар яе паступова бялеў, але яна стрымлівалася. «Не суй носа, кажу, стары, не вучы мяне. Я цябе ўсё роўна не паслухаюся». Гардзей паківаў галавою, плюнуў пад ногі. «Не слухмянка ты, от што. Не думаў я, што ты такая, не чакаў. Куды табе да Алены? Да яе табе як зямлі да сонца. От то разумная жанчына і стала, і разважная. Другой такой, пэўна, па ўсяму свету не знайсці. Нездарма Марцін так паважае яе. Ось я учора быў у канцелярыі, дык акурат бачыў, як ён яе сустракаў, сваю Аленку. Аж вочы ў Марціна запаліліся, а яна. А пра яе гаварыць не трэба. Увогуле справу ў іх, як той казаў, як па маслу. Ну і няхай, харошая жанчына, дай Бог ёй шчасця». Настя, апусціўшы галаву, штось абыякава разглядала на дарозе, на яе чорных густых валасах, што выбіліся з-пад выпрасаванай шаўковай хусцінкі, глянцавіта пабліскавалі сонечныя водсветы. Цяпер у Насці пярэчыліся цікавасць і ганарыстую партасць. Хутка цікавасць адолела, і Настя, пагардліва усміхаючыся, запыталася: «Дак ты кажаш, ён вельмі радаваўся, калі тая прыйшла?» «О, як табе сказаць? Я ж казаў ужо, радаваўся. Нібы не бачыліся 10 гадоў». «Брэшыш ты! Брэшыш ты, стары!» — недаверліва сказала Настя, пранізваючы Гардзея вострым позіркам. «Ну, вядома, брашу, усё выдумаў», — абыякава адказаў шкробат. Гэтая абыякавасць Гардзея зусім збіла Настю. Яна падумала, што ўсё тое, што ён расказаў пра ўзаемную прыхільнасць Марціна і Алены, праўда, тым больш, што яна учора і сама прыкмеціла. Яна ж тады падумала, што ёй проста здалося, але выходзіць, усё гэта чыстая праўда. Настя памкнулася ісці. «А насуперак нашай указцы ты не зробіш, Настачка, не дазволім». Настя азірнулася. «Хто не дазволіць? Гэта ты не дазволіш? І я, і ўсе, і Марцін, і Алена». «Запомні, мне ніхто не ўкажа таго рабіць, чаго я не захачу. Ясна? Зразумеў, стары?» «Мы ўкажам». «Укажаце? Ты што ли ўкажаш? Алена!» Настя с пагардой окинула позерком Гордея и гонарливо засмеялася. «Указчики!» Яна резко повернулася і, не азіраючыся, хутка пайшла па вуліцы. Гледзячы на яе парывістую хаду, Гардзей падумаў: «Агонь, баба! Зачапі яе! Усё сяло раскіда! Не то што Алена! Тая ўсё ў сэрцы трымаць будзе ўнутры!» Соладка ў Гардзея варухнулася радасць. Сядзеў на драбінках калёс, звесіўшы ногі, і нецярпліва кусаў пахучую завялую травінку, выцягнутую з сена. Ён некалькі разоў уздымаў галаву, паглядаў на вуліцы, але Насці не было відаць. Калёсы, на якіх сядзеў Марцін, стаялі каля плота на двары МТС. Конь, прывязаны лейцамі да альховай штакеціны, на якой дзе-нідзе віднеліся тонкія шчыліны, церабіў сена. Ён стаяў у ценю пад старой разгалістай таполію, падранай унізе карою. Мухі і сляпні не давалі спакою коню, атакуючы яго з усіх бакоў, і Марцін час ад часу саскокваў з драбінкі, каб адагнаць іх. На шырокім уз'езджаным двары, акрамя Марціна, нікога не было. Непадалёку ў майстэрні нехта ўвесь час біў молатам па жалезе, прарэзлівы настойлівы звон уядаўся ў галаву. Марцін і Настя прыехалі разам у горад. Яму трэба было ў МТС дамовіцца, каб блізкімі днямі прыслалі ў калгас малатарню. Сабралася нямала таксама іншых спраў, якіх нельга было больш адкладваць. А Настя прыехала сустракаць свайго мужа Паўла. Павел прыслаў з Брэста тэлеграму, што сягоння прыедзе, і Насці хацелася спаткаць яго на станцыі. Ужо даўно быў час ім прыйсці. А вось усё іх не было. «Мо цягнік запазніўся», – падумаў Марцін. «Іначай чаго б яна забавілася?» І ён працягваў чакаць. Каб адагнаць нецярплівае жаданне ехаць, ён пачаў думаць пра Насцінага чалавека. Павел і Марцін некалі былі таваршамі. Яны расталіся яшчэ да фінскай вайны. Марцін успомніў, што не давялося быць на вяселлі таварыша, бо Павел жаніўся, прыехаўшы з часці на паўмесяцу ў отпуск, а ён у той час служыў пагранічнікам на Карпатах. А даўно ж такі не бачыліся, падумаў Марцін. Глядзі ты, гэта ж ужо амаль 7 гадоў. Як гады ляцяць. А Павел, відаць, вельмі змяніўся за такі час. Цяпер і не пазнаў бы, напэўна, каб адзін на адзін спаткаўся. Так думаў Марцін, закурваючы. Непрыкметна Марціна зноў атачылі клапатлівыя думкі. Ён успомніў пра здарэнне на далёкім полі, пра спрэчку паміж Насцей і Аленай, саскочыў з драбінак і, не ведаючы, чым заняцца, пачаў нецярпліва тупаць вакол воза, перавязваў вяроўкі ў задку калёс, падгарнуў па задок большы сена, распораз паглядваючы на дарогу. «Хто ж гэта той ячмень патравіў?» – думаў Марцін. «Не можа быць, каб Алена падбівала на гэта каго-небудзь. Ліха яго ведае хто. Адно мне толькі вядома, што цяпер гэтая хмарка, чорт бы яе пабраў, вельмі непатрэбная. І ён пашкадаваў, што яшчэ дагэтуль не дабраў ладу ва ўчынку на далёкім полі». На яго здзіўленне праз некаторы час прыйшла адна. Марцін, як толькі ўбачыў яе статную постаць, адразу пачаў ладкавацца ў дарогу. Падабраў з-пад конскай морды ў бярэмак сена і, паклаўшы на калёсы, стаў запрагаць каня. Калі Насця падышла, ён падцягваўся. «Чаму ж адна кума?» Марцін, жартуючы, заўсёды называў Насцю кумою. «А во не прыехаў». «Не прыехаў. А што ж гэта з ім?» – спытаў Марцін. «Ну, што, мабыць, затрымалі?» – адказала Насця. «Не можа, дзе-небудзь на перасадцы мартнуецца. Сядай!» Марцін прытрымаў каня, пакуль Насця, падабраўшы край вішнёвай спадніцы, каб не мяць яе, садзілася на сена. Сам не сеў, да вуліцы кульгаючы ішоў побач з калёсамі, трымаючыся адной рукой за драбінку, а другой за лейцы. Потым ужо, як калёса жалезнымі шынамі застукацелі па бруку, падскокваючы на кожным камені, прысеў да Насці. Тая бліснула на яго чорнымі вачыма, памкнулася сказаць нешта вясёлае, але, не сказаўшы, сціхла. Бровы здзіўлена падняліся. «Ты што, як мыш на крупы надзьмуўся? Ага, глядзі, людзей настрашыш. А то яшчэ чаго добрага, каб конь не спудзіўся, разнясе». Наста засмяялася, бліснулі роўнымі радамі белыя зубы. «Красуня ж якая!» – праплыло ў галаве Марціна. «Вайну перажыла і колькі перацярпела, а ўсё, як дзяўчынка, ніколі не пабачыш запушчанай галавой, смяецца, жартуе, без прымаўкі і злаўкі не зваліцца. Колькі ж гэта гадоў цябе, Насця?» — нечакана запытаўся старшыня. «А што, купіць хочаш? Не купіш, грошай не хопіць», — адказала Насця. «Ось гляджу на цябе, і гады да цябе не прыстаюць, як да гуся вада. Да 100 гадоў будзеш, як цётка Маланя кажа, маладухай хадзіць. Не тое, што Алена, тая за вайну вонь як пастарэла, гадоў на 20. «А што мне?» – со смехам у чорных вачах сказала Насця. «Лягу не мята, устаю не клята. Чаго мне старыць? У калгасе ж таксама не ганяць за маю працу». З задорам скончыла яна і, стрымліваючы смех, паглядзела на Марціна. Старшыня не адказаў. Ён выехаў у поле, колы ціха і мякка шаргацелі па пыльных каляінах. Абапал пацягнуліся сады, агароды і ягаднікі. А як ты думаеш, загаварыў праз некаторы час раптам Марцін, чаго я надзьмуўся? Хто ж цябе ведае, адказала Настя. Табе ж нібыта відней. Відней-то відней, праўда. А ўсё-ткі ты б даведалася, каб трохі падумала. Мы ў старшыне для ноты паясніцу ломіць. А можа, ён трывожыцца. Вунь на полі ячмень асыпаецца, а тут разлад, спрэчка паміж дзвюма брыгадамі. Наперадзе праз паўкіламетра шлях браўся направа. Ад павароту ён хаваўся між двумя радамі старых бяроз. Калі Марцін і Настя пад'ехалі да павароту, насустрач ім з-за бяроз паказалася павозка, нагружаная мяхамі. За ёй другая, трэцяя, чацвёртая. Яшчэ зводдалек старшыня пазнаў, што гэта абоз са збожжаў з іхняга калгаса, з партызана. Старшыня саскочыў з калёс і пайшоў насустрач калгаснікам. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.